co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 września, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po 15 września Polska otrzyma całkowity zakaz przewozu ukraińskiego zboża, zapowiada premier. Do emerytów i rencistów trafiło już 7,5 miliarda złotych 14 emerytury. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonali Serbów 3-1. Więcej o tym w sporcie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że po 15 września Polska utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. W wystąpieniu emitowanym w programie Pierwszym Polskiego Radia zaznaczył, że w tej sprawie decyzję podjęła dziś Rada Ministrów. To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś. Interesy polskich rolników, polskiej wsi, ale i milionów polskich konsumentów będą dla rządu Prawa i Sprawiedliwości zawsze na pierwszym miejscu. 15 września wygasa unijne embargo na przewóz ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych, które chroni Polskę oraz cztery inne przyfrontowe państwa. Polska zabiega o przedłużenie embarga. Polscy deputowani z różnych opcji politycznych opowiedzieli się w Strasburgu za przedłużeniem częściowego embarga na ukraińskie zboże. W tej sprawie odbywa się dyskusja w Parlamencie Europejskim. Deputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman powiedział, że pomaganie Ukrainie nie może odbywać się kosztem rolników w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, koleżanki i kolegów o to proszę i urzędników Komisji Europejskiej, że przez najbliższe 12 miesięcy mielibyście państwo pracować i nie otrzymywać za to żadnego wynagrodzenia. A w takich warunkach dzisiaj pracują polscy rolnicy. Europosłanka PiS-u Beata Szydło podkreśliła, że niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej sprzedaż ukraińskiego zboża w Polsce po 15 września nie będzie możliwa. Dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy niż interes polskich rolników. Jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu, zrobimy to jednostronnie. Nie otworzymy granic, nie pozwolimy na to, żeby polscy rolnicy tracili przez nieudolność właśnie takich przedstawicieli, którzy są wybierani w Polsce i nie potrafią bronić tu interesu polskich rolników. Nie wszyscy europosłowie z innych krajów wspólnoty opowiedzieli się za przedłużeniem embarga na ukraińskie zboża. Między innymi deputowani z frakcji Zielonych i Lewicy przekonywali, że Unia powinna zrobić wszystko, by umożliwić sprawny eksport zbóż z Ukrainy do państw wspólnoty oraz do innych krajów świata, szczególnie do miejsc zagrożonych głodem. 7,5 miliarda złotych 14 emerytury trafiło już do emerytów i rencistów. Kolejni emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie 15, 20 i 25 września, zapowiada Anna Grabowska, rzeczniczka ZUS-u województwa warmińsko-mazurskiego. 14 emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do kwoty 2900 zł brutto. Powyżej kwoty 2900 brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. 14 przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekroczy 5,5 tysiąca zł brutto. W sumie 14 otrzyma w tym roku około 8 800 000 osób. Premier Korei Południowej powiedział, że prowokacje ze strony północno-koreańskiego reżimu wymagają zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Szef koreańskiego rządu spotkał się w Pradze z premierem Czech. Politycy rozmawiali o rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz czesko-koreańskiej współpracy gospodarczej. Han Daksu stwierdził, że Czechy, podobnie jak Republika Korei, są zaniepokojone działaniami Pjongjangu i zgadzają się co do potrzeby całkowitej denuklearyzacji Korei Północnej. Wbrew rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ, północno-koreański reżim kontynuuje testy rakiet balistycznych, w tym pocisków międzykontynentalnych. Petr Fiala stwierdził, że Seul może odegrać ważną rolę w rozwoju gospodarczym Czech, szczególnie w obszarze infrastruktury transportowej, zaawansowanych technologii i energetyki jądrowej. Przypomniał, że koreańska firma KHNP ubiega się o kontrakt na rozbudowę elektrowni jądrowej w Dukowanach. Dla naszego bezpieczeństwa energetycznego ważna jest nie tylko budowa dużych reaktorów, ale również rozwój reaktorów modułowych. Uznajemy Koreę za ważnego partnera w dziedzinie energetyki jądrowej, podkreślił premier Czech. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór, ależ to był horror. Polacy pokonali Serbów w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówkę. Mecz w Bari oglądał bliski zawału serca Kuba Niziński. Polska melduje się w półfinale Mistrzostw Europy z Serbią. Wygrała 3-1, choć dzisiaj były momenty, że było bardzo gorąco. Pierwszą partię biało-czerwoni przegrali 26-28. W drugiej poszło gładko 25-15. A ten trzeci set był szalony. Trwał 44 minuty. Polacy mieli 9 piłek setowych i wygrali dopiero 36-34. Czwarta partia bez historii. Polacy pokonali rywali 25-17 i całe spotkanie wygrali 3-1 i meldują się w strefie medalowej. Jadą do Rzymu. A teraz do hali weszli Włosi, którzy już za kilka chwil rozegrają tutaj swoje spotkanie. Z Bari Kuba Niziński, Polskie Radio. W półfinale czeka na nas już Słowenia, która nieraz potrafiła nam uprzykrzyć duże imprezy siatkarskie i ten mecz w czwartek o 18:00. A po takich spotkaniach jak dziś i po takich emocjach dalecy jesteśmy od aluzji do ostatnich wyczynów piłkarskiej reprezentacji Polski, ale i w piłce kopanej tli się światełko w tunelu. Nasi kadrowicze do lat 21 wygrali na wyjeździe z Estonią 1-0 w drugim spotkaniu grupowym eliminacji młodzieżowych Mistrzostw Europy. Gola wartego 3 punkty zdobył Filip Szymczak. Podopieczny chwali selekcjoner Michał Probierz. Najważniejsze, że konsekwencją wygraliśmy to spotkanie. Mimo że nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji, to stworzyliśmy je i wygraliśmy to spotkanie zasłużenie. To są takie mecze, no już z doświadczenia grałem tyle tych meczy takich właśnie z przeciwnikiem, który się broni cały czas. I ważne, że ci zawodnicy konsekwentnie, właśnie konsekwencją dążyli do tego i wygraliśmy to spotkanie. Pochwalić muszę wszystkich i tym bardziej tych zawodników, którzy z urazami grali. Bo miało trzech zawodników, którzy nie wycofali się, chcieli grać i tym bardziej chwała całemu zespołowi, że pomogli temu zespołowi, a będą mecze takie, że nie pomogą im, dlatego tym bardziej doceniam to, że wygraliśmy to spotkanie. Przypomnijmy, że w piątek podopieczni trenera Michała Probierza pokonali Kosowo 3-0. Teraz czas na Estonię, ale to dopiero w połowie października w Stalowej Woli. Rozkręcają się rozgrywki ligowe Szczypiorniaka. Czwarta kolejka za nami. W ostatnim meczu Azoty Puławy wygrały z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 30-28. W tabeli przewodzi Orlen Wisła Płock przed Industrią Kielce. Mimo remisu po 12 punktów trzecie miejsce zajmują Azoty z 9 punktami. Panie dopiero co zakończyły pierwszą kolejkę Superligi. MKS Fanflor Lublin pokonał Galiczankę Lwów 37-25. Ciekawie w La Vuelta, czyli w kolarskim wyścigu dookoła Hiszpanii, dzisiejszy 16 etap wygrał triumfator dwóch ostatnich wielkich pętli, czyli Tour de France, Jonas Vingegaard z Jumbo Visma, i już tylko ma 25 sekund straty do Sepa Kusa, który jeździ w barwach tej samej drużyny. Kus, gratulując Duńczykowi, dzisiaj stwierdził, że nie chce zwycięstwa w prezencie, chce je wywalczyć, a więc będzie się działo do samego końca. Ambitnie. Jutro od zachodu zacznie się chmurzyć. Synoptycy zapowiadają przelotną padę deszczu i burzę lokalnie z gradem. Pogodnie do końca dnia tylko na wschodzie i tam do 30 stopni. Chłodniej na krańcach zachodnich, 21 stopni będzie w Szczecinie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przed nami jedna z najbardziej kolorowych imprez w Polsce. Od 15 do 17 września Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wielobarwna parada, fiesta balonowa, targi ogrodniczo-rolne, wystawy florystyczne i tony pachnących jabłek. A do tego trzydniowa festiwalowa scena z darmowymi koncertami. Zagrają m.in. legendarna grupa Alphaville, Agnieszka Chylińska, Organek, Ania Dąbrowska, Happy Sad, Ira, Myslowic. Od 15 do 17 września zapraszamy do Skierniewic. Weekend pełen kolorów, smaków i brzmień, na którym nie może Was zabraknąć. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka.

cały ten rok. Zawsze lubiłem tego Toma Robinsona. On zaczynał w takim folkowym, folkowo-rockowym zespole trio. To było Café Society, no a potem przeniósł się do Londynu i tam stworzył band, Tom Robinson Band. Największy przebój zespołu, to kojarzą pewnie Państwo, 246A Motorway, świetny utwór, pierwsza płyta Power in the Darkness i właśnie Up Against the Wall z tego debiutanckiego krążka. 78 rok. Przerabiamy muzykę dzisiaj z roku 78, to bardzo ważny rok dla punk rocka, no o dokładnie 45 lat temu. Zespół The Questions z kolei w Szkocji zaistniał, w 77 zaczynał, kilka lat grania, nagrywania płyt. Zapamiętałem, za perkusją zasiadał niejaki Chris Kowalski, tak jest. No i pierwsza płytka właśnie 45 lat temu. The Questions i ważny tytuł, Rock and Roll Ain't Dead. W połowie lat 70. koledzy w Szkocji, w Edynburgu, a pod Warszawą co się działo? Ile to 9 lat temu satelity tam się zawiązały? Satellite Old Stars. Muzycy z różnych zespołów wcześniej, PDS na przykład, albo Dumps. No i teraz satelity i będzie gęba. To jest właśnie ta różnica. Czy tego warto? NPP, czyli Narodowy Punk Polski, o gębie Satellites Old Stars. Proszę Państwa, to teraz zaglądam do kalendarza i będą warzywa i owoce The Dead Kennedys. Od 2 września właśnie, to był rok 1980, rozpoczęła się sprzedaż płyty Fresh Fruit for Rotting Vegetables, kultowy, legendarny album Kennedysów. Trzymam tę płytę tu przed sobą na okładce, mocno paląca się radiowozy. No i jeszcze naklejka funtów 10. No to ile to ja lat temu kupowałem tę płytę w Anglii. 10 funtów teraz bym zapłacił, bo pamiętam, były po 20-25 funtów ta płyta Kennedysów. Oczywiście teksty politycznie zaangażowane, Jello Biafry, między innymi ten Chemical Warfare, Dead Kennedys. Down in the arsenal, I keep enough gases. Got a daily knife, I keep trying to rent it. Been sitting there for years, I'm gonna have it. I go through the fence, running in, and I'm gonna be crazy. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. I got my own bus, I guess, in my pocket. I'm on a tree, I'm a brand, and a rabbit. I'm a country girl for the Saturday cover. So I can watch this guy through the chicken and the bus. Go crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, chickens running. Call calls and a crash of cracking inside open. Scream at the grass so listen you can't breathe. And roll and ride in the sand that's starting to heat. You know, little smiles that they see as me. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. Get in the warfare, get in the warfare, get in the warfare. Proszę Państwa, no to pozostajemy przy tych klasykach. Będzie Pixies. Same początki, bo zespół z Bostonu w 1986 roku zaczęła się jego historia. Black Francis cały czas, oczywiście mniej więcej do połowy lat 90., potem długa przerwa, no ale na szczęście Pixies odżył. A w 1987 roku, tak jak powiedziałem, same początki, taki mini album zatytułowany Come on Pilgrim. I teraz Pixies, i teraz Vamos. Sobre brillando con mi sister New Jersey. Ella me dijo que es una vida buena ya. Bien rica, bien chévere. Proszę Państwa, w tonacji trójki cały ten rok, 45 lat temu, Anglią wstrząsnął zespół o nazwie The Automatics. Krótka to była kariera, 77 początek, no i 78 rok, utwór. No, proszę posłuchać, jaki tytuł. When the tanks roll over Poland again. O czołgach przemierzających znowu Polskę. John Peel wprowadził ten utwór na antenę w BBC. Sobie latał. No a jeszcze dodajmy, iż producentem tego utworu był no, jeden z największych później producentów w ogóle, Steve Lillywhite. Takie były początki, to lata 70. zespołu The Automatics. To posłuchajmy When the Tanks Roll Over Poland Again. Lata 76, 78, potem wow, kilkadziesiątek lat przerwy i od początku tego wieku zespół znowu zaczął działać i z tego co wiem, to w dalszym ciągu koncertuje w różnych miejscach The Automatics. No a teraz coś nowego naszego, z tego roku płyta zatytułowana Wolność Nieprzeklęta, zespołu, który wystartował w połowie lat 90. w Rzeszowie. Goły Młody Maro, czyli formacja Secesja w utworze Kiedy Mówię. We'll be right back. tonacji trójki. Nawet elegancko. No, zgadzamy się, elegancko było. W tonacji trójki cały ten rok Secesja. Tegoroczna płyta grupy z Rzeszowa. Jak tak sobie zatęsknię za dobrym grunge'em, to sięgam po płytę Best of Grunge Rock. I teraz mam właśnie przed sobą to wydawnictwo. Świetne grunge'owe kawałki z końca lat 80., mniej więcej do połowy lat 90. No i teraz padło na My Sister's Machine. Grupa działała 5 lat, 89-94, no a wywodziła się z Seattle. I teraz maszyna mojej siostry w utworze I Hate You. No to teraz będą nuklearne skarpetki, ładna nazwa. Zespół też krótko działał, w zasadzie wylansowany, można powiedzieć stworzony praktycznie antenowo przez Johna Peela. We wszystkich audycjach Johna Peela Nuclear Sockets był pokazany. pokazywany. I teraz utwór z roku 81. Ładny tytuł. Play Loud. W trójce Nuclear Sockets. Trójki, za 11 minut będzie godzina 22. Nuclear Sockets teraz nam się przypomniał. Zespół w samym końcu lat 70. powstał, a dwa lata później, w 81. pojawiło się to nagranie Play Loud. Pojawiło się w BBC w jednej z audycji Johna Peela. No a teraz w tonacji trójki NPP, Narodowy Punk Polski, pojawi się zespół Lockdown. To jest nasza grupa z Poznania. Ma na koncie album zatytułowany We Are The Change. No i to jest zespół złożony z dzieciaków. Naprawdę, grają rock'n'rollowo, nie są to jakieś tam piosenki o puszku, o kruszku czy panu tiktaku. Hardkorowy punk, ale melodyjny, inspirowany zespół Rise Against, Sum 41 czy Pennywise. I to jest tak, trójka dzieciaków w wieku lat 14. Perkusista ma lat 10, bo tu sobie sprawdzam, natomiast dorosłym muzykiem jest basista. O, tak to wygląda. No i co? I teraz sobie posłuchamy fragmentu tej płyty We Are The Change Lockdown w utworze Push Back. Nazywają się Lockdown z Poznania. Punkowa orkiestra z płyty We Are The Change. No to teraz coś nowego, tegorocznego. Zespół o nazwie Shame. Postpunkowe granie, myślę, że interesujące. Alibis to jest tytuł utworu. W tonacji trójki, cały ten rok, grupa Shame.